ósemki czytamy, że przyszedł czas zmienić szefa Ministerstwa Obrony. Walerii Heletej był nim od lipca. Zdaniem prezydenta zmiany na tym stanowisku oraz usunięcie w kończącym się tygodniu kierownictwa Służby Granicznej, a także powołanie nowej komisji do spraw wywiadu, która zbiera dla prezydenta wszystkie informacje na temat wojny, powinny wzmocnić zdolności obronne Ukrainy. Petro Poroszenko zapowiedział, że już w poniedziałek do Rady Najwyższej wpłynie wniosek z kandydaturą nowego ministra, a we wtorek parlament powinien go przyjąć. Na razie nie wiadomo, kto nim będzie. Sama dymisja Walerego Heleteja jest dużym zaskoczeniem, choć wcześniej pojawiały się plotki o jego odejściu ze stanowiska, a jeszcze wcześniej głosy niezadowolenia z szeregów wojskowych, ponieważ był on osobą spoza armii. Do czasu objęcia stanowiska szefa MON kierował odpowiednikiem Polskiego Biura Ochrony Rządu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Pielęgniarka w Teksasie najprawdopodobniej zaraziła się ebolą od Liberyjczyka, mimo że podczas kontaktów z nim nosiła kompletny strój ochronny, informuje Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Trwa ustalanie, w jaki sposób doszło do zarażenia. Wcześniej płeć zarażonego pracownika szpitala nie była precyzowana, jednak według przedstawiciela władz zaznajomionego ze sprawą, na którego powołuje się CNN, chodzi o pielęgniarkę, która opiekowała się chorym mężczyzną. Zdaniem szefa centrum Toma Friedena wszystko wskazuje na to, że do zarażenia doszło przez niedopełnienie obowiązków w takiej sytuacji procedur. To oznacza, że pozostali pracownicy szpitala, którzy opiekowali się Liberyjczykiem, również mogli się zarazić. Antyimigracyjna i antyeuropejska partia Niepodległości coraz bardziej popularna na Wyspach Brytyjskich. Dwa opublikowane dziś sondaże wróżą UKIP-owi sukces w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Parę dni temu partia Nigela Farage'a po raz pierwszy wprowadziła swojego przedstawiciela do parlamentu. Najpierw wygrane wybory europejskie, teraz pierwszy wielki sukces w uzupełniających. UKIP jest na fali wznoszącej. Tu nie chodzi o rasizm czy ksenofobię. Ta partia będzie zapraszać imigrantów, ale trzeba jakoś kontrolować liczbę przybywających tu ludzi. Tak mówiła mi na jednej z konwencji partii zwolenniczka UKIP. Problem ma lewica, bo część klasy pracującej odwraca się od niej i idzie do Farage'a, ale profesor Patrick Dunleavy z London School of Economics mówi mi, że to premier Cameron powinien obawiać się bardziej. Partia pracy trzyma się raczej mocno. Zobaczymy, jak będzie, ale generalnie rzecz ujmując, wyborcy konserwatystów czterokrotnie częściej od lewicowych przechodzą na stronę UKIP. To wszystko bardziej zaboli Camerona. Z tą opinią zgadza się profesor Robert Ford z Uniwersytetu w Manchesterze. Zwraca uwagę na dylemat premiera. Konkurowanie z UKIP na prawicowość to utrata elektoratu centrowego, z takim trudem w ostatnich latach wywalczonego. Zrobią to, co robili przez ostatnie lata. Będą wykonywać gesty w kierunku wyborców konserwatywnych społecznie, ale nie zrobią nic konkretnego, by ich odzyskać. Wybory na Wyspach odbędą się w maju przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Za dwa tygodnie prezydencka dogrywka w Brazylii. Spotkają się w niej dotychczasowa prezydent Dilma Rousseff i eksburmistrz Aécio Neves, a wynik trudno przewidzieć. Zwłaszcza, że Nevesa poprze w drugiej turze głosowania Marina Silva, która w pierwszej turze wyborów zajęła trzecie miejsce. Już w czwartek głosowanie na Nevesa zapowiedziała brazylijska partia socjalistyczna, która wystawiła Silva jako kandydatkę. Z opublikowanych w piątek sondaży wynika, że Neves może liczyć na 46% głosów, a Rousseff na 44%. Po wyeliminowaniu głosów pustych lub nieważnych, Neves dostałby 51% głosów, a pani prezydent 49%. Różnica mieści się w granicach błędu statystycznego, ale komentatorzy zaznaczają, że Neves po raz pierwszy wyprzedził w sondażach swoją rywalkę. I wiadomość z kraju. Od piątku policjanci z Sokołowa Podlaskiego zabezpieczają teren budowy, na którym wykopano niewybuch z czasów II wojny światowej. Na znalezisko natrafiono podczas równania terenu pod rozbudowę kurnika w miejscowości Kowiesy. Na niewybuch natrafił w piątek po południu operator koparki. Okazało się, że jest to duża bomba lotnicza o długości 80 i średnicy 30 cm. Niemal natychmiast miejsce zabezpieczyli policjanci i z szybkich działań to by było na tyle. Niewybuch muszą usunąć saperzy, a ci w Kowiesach pojawią się najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek. Na szczęście miejsce, w którym natrafiono na znalezisko, znajduje się w znacznej odległości od budynków mieszkalnych i nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców. Bez zakłóceń pracuje również pobliski kurnik. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W pogodzie niemal bez zmian, jutro znów lepsza na wschodzie i południu Polski, tam słońce, na pozostałym obszarze słońce zasłonią chmury, ale deszcz pojawi się tylko na Pomorzu, a burze na Pomorzu Zachodnim. W termometrach słupek rtęci ani drgnie, od 16-18 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu do 23 na południu, tylko w kotlinach górskich około 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki. SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem wieczoru jest Piotr Stelmach. Dobry wieczór. Nie, proszę państwa, ja się nie zgadzam. Troszkę głośniej. Dobry wieczór! Kilkanaście dobrych lat temu przekazano mi taką radę. Nigdy nie pisz albo nie mów o muzyce, używając terminologii gastronomicznej, bo polegniesz. I właściwie przez ten cały czas się do tego stosowałem, ale dzisiaj postanawiam złamać te zasady, ponieważ to się wszystko ze sobą pięknie wiąże. Proszę państwa, zanim zapowiem zespół, to powiem o takim specjalnym projekcie muzyczno-kulinarnym Asi Chacińskiej, o którym pewnie państwo wiedzą. On się nazywa Appetit. To jest projekt, który zawiera muzykę z różnych krajów, nie do końca znaną, nie tą z pierwszych miejsc list przebojów, i też przepisy. Polecam bardzo serdecznie, ale mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że zespół, który tutaj za chwilkę zagra koncert, kilka dobrych miesięcy temu nagrał sesję, którą z przyjemnością wyemitowałem w audycji Myśliwiecka 357 w dwóch częściach. I kiedy tak sobie słuchałem tego, co oni tutaj zrobili, to przyszedł mi do głowy taki czasownik, który się niewątpliwie z kulinariami wiąże. Pichcić. No i okazało się, że podczas tej sesji upichcili pięknie coś, po czym stwierdziłem, że płyta tak naprawdę, studio, jest tylko punktem wyjścia, jakimś tam ważnym, ale punktem wyjścia do tego, co oni robią na scenie. A poza tym na tej nowej płycie zatytułowanej Lili, oprócz tego smacznego pichcenia, był też piękny ukłon w kierunku tradycji polskiej muzyki rozrywkowej dla zespołu 2 plus 1, utworu Wielki Mały Człowiek. I tak sobie pomyślałem, ponieważ nie pokazują się zbyt często, nie wydają płyt co dwa lata, można uznać to danie za ekskluzywne. Życzę państwu smacznego przede wszystkim, a poza tym pięknego odbioru. Biskit! Poznaj Lili, siedzi na ławce w parku. W każdej chwili możesz podejść, porozmawiać z nią. Nie opowie o swym złamanym sercu. Nie pytaj, gdzie jest jej dom. Ale jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Ale jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Podobno chodzi często sama do późna, jakby była już spóźniona, dokąd nie wie nikt. Okno już nie nosi tak jak kiedyś futra. Zgubiła czy oddała, tego też nie wie nikt. Ale jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Ale jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Bo jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Pytałeś wczoraj, to mogło się wydarzyć, skąd w oczach Lili już na zawsze gości żal. Dobry wieczór. Pozbierała tyle małych spraw w swoim małym domku. Małe słowa lub ich brak, małe myśli też, małe grzeszki i uśmieszki, małe spojrzenia. Pozbierała je bezwiednie od niechcenia. Bez opisu i nieskładnie w swoim małym sercu na dnie. Bez opisu, co jest gdzie w swoim małym sercu pomieściła tyle małych łez. Pozbierała tyle małych spraw, deszczu co leciutko spadł, małych smutnych pytań garść, wszystko w małym pokoiku. Teraz wielką górą pną się wzwyż, już nie można domknąć drzwi. Pozbierała je bezwiednie, bez liku. Na dnie. Bez opisu, co jest gdzie, w swoim małym sercu pomieściła tyle małych łez. Bez opisu i nieskładnie, w swoim małym sercu na dnie. Bez opisu. sensu, co jest gdzie. W swoim małym sercu pomieściła tyle małych łez. Człowiek,

i naprawdę chciałam tak. Przepraszam, to ja pomyliłam. Cisza w radiu to zły doradca. Dobrze, gramy utwór Casio. Które piszczą, ich pisk zatykał mi uszy. Rozbijać talerzy, trzaskać drzwiami, wylewać wiadrami złości nie muszę. Biorę oddech głęboki, spokojny. Sypiam, przepijam czas wojny. Cokolwiek zatapiam swój wzrok, jakbym była daleko stąd. Nie wpadam w panikę, gdy dzieje się coś złego. Nie płaczę, nie krzyczę, nie biję. Nie umiem panować nad tym, że się dziwię, gdy jeden pragnie nieszczęścia drugiego. Biorę oddech głęboki, spokojny. Przesypiam, przepijam czas wojny. Cokolwiek zatapiam swój wzrok, jakby Pożygaje mi się, że ja więcej go mam od siebie. A ty mógłbyś tak jak ja porozczwaniać go bez czupów, trochę więcej z siebie dać. O tak, widzę, że już nas nie pospleja żaden klej, nie uda się już razem być tak daleko od wszystkiego. Kiedy odmierzamy wolniej czas od przypływu do odpływu, mija tyle niepewności. A tak, przespaliśmy jak w zimowym śnie bez wiosny. Nikt nie zbudził nas, kochanie, teraz już na siłę zrobić się niewiele da. Nie uda się już razem być tak daleko od wszystkiego. Kiedy odmierzamy wolniej czas od przypływu do odpływu, mija tyle niepewności. Daleko od wszystkiego, kiedy odmierzamy wolniej czas od przypływu do odpływu, mija tyle niepewności. To jest nasz ostatni singiel. Nie wiem, czy jeszcze jest w propozycjach na listy przebojów, ale gdybyście mieli ochotę i gdy jeśli się tam jeszcze znajduje, to zapraszam. Au-dessus de vieux volcans glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Des nuages en marée sage, des vents d'Espagne en pluie de 4 heures. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessous des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage. sur l'eau sacrée, un fleuve indien, voyage, et j'amènerai rien. W instrumentach klawiszowych Piotr Krychlec. Wojna. Bez ciebie jestem całkiem wolna, jakby trwała wojna. I nagle ustała, bez ciebie jestem cała. Spokojna. Powietrze pachnie teraz lepiej, jakbym się przeniosła z miasta na wieś. Oddycham i mam nadzieję, że się nie zachłysnę tym stanem. Dlaczego przecież nic takiego wyjątkowego nie ma w tym? A pragnę mocniej niż kiedykolwiek sama ze sobą oddychać, patrzeć, żyć. Bez ciebie jestem znowu sobą, choć może nie pamiętam, kim była. Być może nie zniosę samotności, jest szczytem, który właśnie zdobyć chcę. Schodzenie trudne i powolne. Dlaczego przecież nic takiego Tomek Serek-Krawczyk. Tę piosenkę, którą teraz zagramy na płycie, zagrał z nami Tomek Raga Bojosiecki. Postaramy się wyczarować klimat, który wniósł w ten utwór. Się tu obco, nie rozpoznajesz mnie. Na ścianie wciąż wisi portret. Byłam tam, nie ma mnie. W tym domu nie mam już prawie nic. Historie nie mówią do mnie. Historie zniknęły pod kolejną warstwą fart. W kieszeni mam wszystko. wszystkie klucze, lecz nie pasują tu. Zgubiłam swoje życie, byłam tam, nie ma mnie tu. Zagi i Magda Ruta. Słyszycie jeszcze o nich. Zagi przygotowuje swoją płytę, będzie piękna. Wszystko teraz musisz zmienić. Nie cofnie się czas. Możesz tylko iść przed siebie, nie możesz tu stać. Łakomie zerkasz na to, co zostawić musisz za sobą. Zobaczyć koniec, wracaj na start. To pora na, pora wielkich zmian. Pożegnaj się ze chciwością. Może to pora nowych, pięknych nas. Na pewno pora zmian. wydaje się jaśniejszy i wiem, dokąd iść. Skromnie stawiam pierwsze kroki, nabieram sił. Łakomie zerkam na to, co przygotowuje dla mnie los. To pora na, pora wielkich zmian. Pożegnaj się ze chciwością. Pozwolicie Państwo, że przedstawię jeszcze zespół. Jeszcze raz. Piotrek Rychlec, instrumenty klawiszowe. Andrzej Zielak, bas. Dobro z nami jest, więc Paweł Dobrowolski na perkusji. Tomek Serek-Krawczyk. Ja się nazywam Asia Chacińska, a wspólnie nazywamy się Biskuit i zagramy teraz ostatnią piosenkę. To jest stara piosenka. Bardzo stary. Gdy nie wiesz, nie mów nic, a tak mało wiesz, po prostu milcz. Czasami lepiej nam w niewiedzy tkwić, po prostu milcz. Nie muszę wiedzieć, kto spala mi most lub otwiera drzwi. W niewiedzy każdy błąd niewinny na nie mów mi nic o miłości, o zazdrości i samotności. Nie mów mi nic o czułości, o przyjaźni i o wolności. O, właśnie. 8 lat temu grali tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce po raz pierwszy. Ale to wtedy była promocja ich pierwszej płyty Inny Smak. Później był album drugi, Pytania. No i teraz w lutym ukazał się album Lili. Biskuit. Mam nadzieję, że było smacznie. Tak, co najmniej smacznie. Wszak to danie wykwintne i ekskluzywne, jak już ustaliliśmy. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Selwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Ja, Piotr Stelmach, mówię pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie da się zmieść, nie da się zmieść jak robak, żaden robak. Album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procentę, Kękę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed 21 jeszcze czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Na drodze krajowej numer 8 w województwie mazowieckim na trasie Wyszków-Warszawa mamy wypadek w miejscowości Gaj. Tam doszło do potrącenia, śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym prawym pasem. W tym miejscu warto przypomnieć, że piesi obowiązani są nosić po zmroku elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym. Nie ma już natomiast utrudnień w województwie łódzkim na drodze krajowej numer 71 na odcinku Aleksandrów Łódzki - Konstantynów Łódzki, gdzie zderzyły się dwa samochody. Ten wypadek też był śmiertelny. Przez długi czas droga była zablokowana. Teraz jedziemy tam już bez żadnych utrudnień. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Minęła 21. Mamy niedzielę, 12 października. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. Szef władz Hongkongu grozi użyciem siły wobec demonstrantów. Nie ustają protesty w obronie demokratycznych wyborów. W Rzeszowie spis domów z piecami węglowymi. Władze miasta postarają się o unijne pieniądze na rozbudowę centralnego ogrzewania. Więźniowie na dużej scenie. To było wydarzenie. O emigrantach Mrożka na festiwalu w Nowym Sączu już za moment.